Хавалася сонца за бор, з вазёрнай гуляючы хвалі. Ваколле чакала купальня, а час не валодаў сабой. І восень, як быццам яшчэ, у нейкіх краёх неспазнаных, насуперак нашым жаданням, насустрач паволі цячэ. Я доўга глядзеў на ваду, што колер мяняла пад вечар, і мне мітусліва адсвечу, чакала, калі падыду. А восень была пасля, узнікла ізноў нечакана, лісцё раскідала барвяны, каб бачылі ўсе, што прыйшла. А восень была пасля, узнікла ізноў нечакана, лісцё раскідала барвяны, каб бачылі ўсе, што прыйшла. Я вочы нагрэў аб вагонь, я с тяжкостью здолю отвесть свой позерк на иншее место. Огонь вздыхнул на уздохон, а осень пришла поселя, пришла, як завжды нечакан, спалила все раскидано, без явной охоты пришла. А осень пришла поселя, прыйшла, як заўжды нечакана, спаліла ўсё раскідана, без яўнай ахвоты прыйшла. Калісьці напружаны час згасае, як доўгая хваля. Учора пра восень казалі, а сёння яна паміж нас. Спакойна прыйшла пасля, на змену былым спадзяванням, прыгожая і апантаная, надзвычай звычайна прыйшла.